चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, यानी पूरे रुकू का खुलासा, इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको बात वाजे हो जाएगी। तीन मेन पॉइंट्स थे इसमें, उनवान तो आपको बता दिया कि इस्लाम का बैनुल इक्वामी कानून, रवाबित कैसे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स दूसरी कौमों के साथ कैसे रखे जाएंगे। पहला मेन पॉइंट है दारुल कुफर के मुसलमान, इसमें पांच बातें हैं। ईमान की कसौटी हिजरत है, क्राइटेरियन, यानी उनके ईमान को परखने की चीज़ हिजरत है। अगर हिजरत करते हैं तो फिर ठीक है, नहीं करते तो फिर इस्लाम ईमान उनका ख़तरे में। दूसरा पॉइंट है हिजरत ना करें तो जहां पाओ पकड़ो, कत्ल कर दो। तीसरा पॉइंट है वो चाहते हैं कि किसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ। नंबर चार, इनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ। नंबर पांच, इनमें से किसी को मददगार ना बनाओ। दूसरा मेन पॉइंट है दारुल कुफर के वो लोग जिनको कत्ल नहीं किया जाएगा। इसमें दो बातें हमने देखी, नंबर एक, किसी ऐसी कौम से इनका ताल्लुक हो जिनसे मुसलमानों का मुआहदा हुआ, और नंबर दो, गैर जानिबदार रहे। किस चीज़ से? लड़ाई से दिल बर्दाश्ता है ना, अपनी कौम से मिलकर तुमसे लड़ना चाहते हैं, ना तुम्हारे साथ मिलकर अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं, ये लोग फिर कत्ल से एग्जेम्प्ट हैं। तीसरा पॉइंट है दारुल कुफर के झूठे गैर जानिबदार। ठीक है, तीन ही किस्म के मुनाफिकों को हमने देखा ना, दारुल कुफर में रहते हैं लेकिन झूठी मोहब्बतों के दावे करते हैं। इनकी क्या बातें? आपसे अमन चाहते हैं, अपनी कौम से भी अमन चाहते हैं, जब फितने का मौका आए तो कूद पड़ते हैं, अगर मुकाबले से बास ना आए, सुलह ना करें तो इन्हें पकड़ो और कत्ल कर दो। उम्मीद है कि अब इन पॉइंट से बात वाजे ज़्यादा हो जाएगी आपके ऊपर। चलिए पसंदीदा रवैये देखें इस रुकू में जो हमने देखे, मोहलत देना, सिर्फ शुबे की बुनियाद पे दूसरों को ना पकड़ लेना, हिजरत करना, नापसंदीदा रवैये, बुराइयां कमाना, दूसरों के काफिर बनने की ख्वाहिश करना, फितने में कूदना, जुबान से कुछ और दिल से कुछ और कहना। हमारे अमल की बातें क्या हैं कि इस्लाम के बारे में अपना मौक़िफ़ मज़बूत रखना, इस्लाम के दूसरी कौमों के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, इसको समझकर अपनी निजी ज़िंदगी में यही कानून लागू करने हैं, और अपना मुहासबा भी करना है हम सब ने। क्या मुझे इस बात का शऊर है कि मेरी ज़िंदगी में इस्लाम की वजह से तब्दीली आ रही है? नंबर्स खुद ही दें अपने आपको, यस नो कुछ या ज़्यादा। क्या मुझे इस बात का एहसास है कि अल्लाह के कलाम की वजह से मेरी जहनी سوچ میں وسعت آ رہی ہے. دور جاہلیت کے مقابلے میں آج مجھے علم اور عمل کی بلندی نصیب ہو رہی ہے. دور جاہلیت سے مراد یہ کہ کتاب سے تعلق جڑنے سے پہلے اپنی عملی زندگی میں لوگوں سے معاملہ کرنا مجھے آ رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حکمت کے ساتھ معاملات کرنا سکھا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.